सिद्ध धातु का रूप हम लोग बना रहे थे, सेधिता तक हो गया था ना, सिद्धगत्यांग धातु का रूप है। प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, सब पूर्वती यहां तक हुआ है, विशेष है वो आगे आ रहा है। सिद्ध धातु में कोई भी नया सूत्र लगेगा नहीं, कोई सूत्र नया नहीं लगना है सिद्धगत्यांग धातु में, पूर्व में जो पढ़े थे आप वही सब सूत्र हैं, जो अत सातत्य गमनी और भू सत्तायाम, इन दो धातुओं में जो जो सूत्र लगे थे वही सब यहां लगना है, कोई भी नया सूत्र नहीं आता। वो जो आए थे लघुपुगंत लघुपति शिक्षा और ये दो आए हैं, हो चुका है। आप सिद्ध धातु से ड्रिट लगा रहे, सिद्धन ड्रिट धात्वादेश सह मूर्धन शकार को सकार हो गया, सिद्ध बन गया धातु, धन लिट लगा रहा, कौन सूत्र से लिट शेषे च सिद्धन लिट, लिट के प्रत्यय टिप टिप तो सिद्धन टिप का ती बच प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में सिद्धन ती टिप का तिंशित सार्वधातु कम से आपने सार्वधातु संज्ञा किया, सार संज्ञा करते ही बराबर तुरंत ही प्राप्त हो जाता है कर्तरी शब्द, जब प्राप्त हुआ उसे निषेध करते हुए बाधते हुए सूत्र आया शतासी ऋलुटो हो, शतासी ऋलुटो हो, तो सिया हुआ एतासिक मनुष्य कर्मणम के आधार पर सिया हो गया, क्योंकि ऋ से ले आवा ऋट और ड्रिंग दोनों, अतः ऋट में सिया हो गया, तो विज्ञावनी सिद्ध सिया ती, सिद्ध सिया ती स्थिति हो गया। स्थिति में वस्य को क्या करेंगे, आर्धधातुकम् शेषः, आर्धधातुकम् शेषः, इससे आप अर्ध संज्ञा कर लिए, जब अर्ध संज्ञा कर लेते हैं तो आधातुक सेठ वला दे है आद्यंत टकदौ सूत्र की सहायता से इट आगम हो गया, जब इट आगम हुआ तो सिद्ध इस ती इस्य सिद्ध इस्य ती सिद्ध इस्य ती, आप सिद्ध का सी का जो ई है उस ई की संज्ञा करेंगे आप पहले ह्रस्वम लघु सूत्र से लघु संज्ञा करेंगे, फिर अलोन्त्यात पूर्व उपधा सूत्र से इसी उसी इकार को उपधा संज्ञा भी करेंगे, तब वह इकार क्या हो गया लघु पद हो गया, अतएव पुगंत लघु पद से च, ये जो सूत्र कल आपने पढ़ा था पुगंत लघु पद से च, उस सूत्र के द्वारा गुण हो गया, सिद्ध का गुण हो गया सेध सेध इस्य ती, और इस्य के सकार को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार करेंगे तो रूप बन जाएगा सेधिष्यति सेधिष्यतः, वहां कोई काम नहीं है सेधिष्यत कैसा ही रहेगा, प्रत्ययों को लाइए और प्रत्येक कार्य करते जाइए सेधिष्यतः सेधिष्य धन जी, जी को क्या होगा झोंतः सेधिष्य धन अंति अतोगुण से प्ररूप प्राप्त अकसर दीर्घ आदगुणात्मक बातते हुए अतोगुण से प्ररूप हो गया सेधिष्यन्ति सेधिष्य सिप सिप का सी सेधिष्यसी सेधिष्य था, थस में कोई कार्य नहीं है सकार उत्सर करेंगे और था में भी कोई कार्य नहीं है सेधिष्य था, ठीक है ना सेधिष्यामी बनेगा सेधिष्य धन मिप वस मस रहेगा है ना मिप वस मस, तीनों ही जगहों में आप क्या करेंगे अतो दीर्घो यी अतो दीर्घ से दीर्घ करेंगे आप तो सेधिष्या मी श्या वह श्याम से दिश्यामी से दिश्या वह से दिश्या वह फिर बन जाए, और उसके सिद्ध धातु से लोट लकार लाएंगे आप लोट च सूत्र से और आशिशिलिंग लोटौ, इन दो सूत्रों के द्वारा लोट लकार आ गया तो सिद्धन लोट, सिद्धन लोट लट जैसे बना लेना है बाद में एरू लगा देना है, यही होता है ना, कैसे होगा वो सिद्ध धन लॉर्ड, लॉर्ड को प्रथम पुरुष एकवचन उपमा में टिप सिद्ध धन ती, सिद्ध धन ती ती का जो करता है क्या होगा सारदा संज्ञा तिं छित सारदातुकम, अतएव कर्तृ शब्द से शब हुआ सिद्ध अ ती, फिर शब के भी सारदा संज्ञा कर लेंगे वो सारदा के प्रति वे पुनः पुगंत लघु पद से च, की लघु संज्ञा उपदा संज्ञा और गुण संज्ञा सूत्रों की सहायता से आप गुण कर देंगे है ना, अधिक गुणों को भी लाना पड़ेगा उसका ना तो कैसे करोगे, गुण तो वही बताएगा किसका नाम गुण है, तो रसम लघु से लघु संज्ञा, अनंत्यात्पुरुपधा से उपधा संज्ञा, अधिंग गुणा सूत्र से गुण संज्ञा। इन तीनों सूत्र लाया और परिभाषा सूत्रों में आपको प्राप्त प्राप्त करना पड़ गया तप्र सत्कार से, है कि नहीं। और निर्दिष्टमान है ये यहाँ पर लघु पद को ही गुण करने, इसलिए यहाँ स्थानांतर धन चीज कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्दिष्टमान से आदेश बनती नहीं बड़े तब ये को गुण करना है अपने, ये स्थानांतरतम की सहायता जरूरी। तो गुण हो गया ए सेध अति सेधति एरुह प्राप्त हुआ था क्या यहाँ पर, दो कार्य प्राप्त होता है ना लोट लकार में, इतश्च सुशीलो प्राप्त हुआ था, लुंग लंग लिंग छोड़दास अट्टागम प्राप्त हुआ था, क्यों लोटो लंगवत इस सूत्र के कारण से अट्टागम ही प्राप्त है, इतश्च ईलो भी प्राप्त था। लेकिन इतश्च तो आपने एरु इति आरंभ सामर्थ्य भगा दो आप, एरु सूत्र आरंभ जो क्या पाने ज्ञापन कर दिया, इतश्च यहां लगेगा नहीं, इतश्च उसने भगा दिया और अट को लंग निमित्तक अंगाभावात, लंग निमित्त अंग संज्ञा यहां पर नहीं रह जाता है, कि यहां जो अंग संज्ञा है वो किस निमित्तक है, लोट निमित्तक अंग संज्ञा है, लंग निमित्तक अंग संज्ञा नहीं है, अतएव इस अंग को अट्टागम नहीं होगा, ठीक है ना। किंतु क्या रहा सेधती था, एरू लगा दिया आपने सेधतो, तू को तातंग होगा आशीष पक्ष में, तू यो तातंग आशीष नेत्र श्याम, तात हो गए पक्ष में तो सेधतात, सेधतु सेधतात, और तस को आदेश हो जाएगा ताम, तस को आप क्या आदेश करेंगे ताम आदेश कर देंगे, तो रूप क्या बनेगा सेधताम, और जो जी को अंत अंत्य जो अंत अंत आदेश कर दिया अंति बचा सेध अंति प्राप्त आदगुण है उसे बाद दिया कसर दीर्घ उसको बाद कर दिया तो गुणे प्रूप कर दिया सेधंति, यहाँ पे इतश्च से प्राप्त था उसे बाद करके एरु ने ऊ कर दिया सेधंतु, और इसी में सिप पाया, सिप में भी शप हो गया सिद्ध असी लघुपद गुण सेध असी सेधा सी, और अगंत अंग से पर में सी आ गया, इसे क्या होगा से हिया पिच्चा ही आदेश हो गया सेधा ही, देखिए यहां पर लाभ दिख रहा है ना, यहां क्या लाभ दिख रहा है आपको, ही क्या है अपित किंतु शप पित है, इसे शपने को निमित्त मान करके जो अंग संज्ञा हम कर रहे हैं उस अंग संज्ञा की वजह से लघुपद गुण हुआ, और ये आप सी को जो निमित्त अंग संज्ञा लेते हैं हम केवल सी को निमित्त मान करके जो तिप सिप आ रहे हैं सिप आया वो सिप को निमित्त मान करके अंग संज्ञा करते हम धातु को केवल, तब क्या होता है यहाँ गुण नहीं हो सकता, क्यों वो सी को हो गया ही वही हो गया अपित, और अपित सार्वधातुक सूत्र सार्वधातुक सूत्र है वो गीत कर देता है किंग से गुण निषेध हो जाता, इसीलिए हमें उसको निमित्त तीन तरीके से अंग संज्ञा कर पा रहे हैं ऐसे स्थलों में, ये तो आयो प्रत्यय को निमित्त मानकर केवल धातु की अंग संज्ञा कर सकता हूं, और आयो आया वो उसी प्रत्यय को निमित्त मानकर तिप सिप को निमित्त मानकर के विकर्ण प्रत्यय विशिष्ट की अंग संज्ञा हो जाती है ना, तदादि ग्रहणम हमने कहा था ना तदादि क्यों ग्रहण किया स्यादि ग्रहणम, तदादि ग्रहणम स्यादि नुमर्थम, बताया था कहा किस सूत्र में, यस्मात् प्रतिसदादि प्रत्ययंगम, यस्मात् प्रत्यविस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र में जो तदादि ग्रहण किया वो स्य आदि विकरणों के सहित अंग संज्ञा करने के लिए, और तीसरे अंग क्या है स्य को निमित्त मान करके विकरण प्रत्यय को निमित्त मान करके धातु की अंग संज्ञा, तीन तरीके से अंग संज्ञा, नहीं समझ रहा है, नहीं पकड़ में आ रहा है, तो सिद्ध धातु है ना कि पाया शब्द आकार है कोई भी लकार हो कोई भी लकार, इसको निमित्त मान करके एक अंग संज्ञा इसको हो गया, इसी को निमित्त मान करके संपूर्ण के लिए अंग संज्ञा हो गया, फिर केवल इसको निमित्त मान करके इसकी अंग संज्ञा हो गया, तीन अंग संज्ञा हो गई, जहां जैसी जरूरत पड़ती है हम करेंगे, हर बार नहीं करेंगे जरूरत के हिसाब से करना है। अब यहां लघुपद गुण करने के लिए ये चाहिए हमको, इससे कोई लेन देन नहीं, इन दो अंग संज्ञाओं की कोई जरूरत नहीं, शप निमित्त अंग संज्ञा सिद्ध में आएगा तभी सिद्ध को हम गुण कर पाएंगे, जहां जैसा जरूरत पड़ता है वैसा आप अंग संज्ञा करेंगे, कई विकल्प सिद्ध कर देंगे, इस अतो दीर्घ को यही लगाना है हमें, अतो दीर्घ को यही कहां लग करोगे आप, इसको इसको दीर्घ करना है ना हमें वहां सेधामी सेधाव सेधाव बनाए। जब इस तब क्या होगा इस प्रत्येक निमित्त मान के समुदाय पूरे के अनुसंज्ञा कर लूंगा तब अदंत अंग मिलेगा उसको दीर्घ करो अतो दीर्घो ई। और कहीं इसको निमित्त मान सीधे इसकी मात्र अनुसंज्ञा करके भी कार्य करना पड़ता है। वैसा प्रसंग अभी आया नहीं, जब आएगा अब आया तो था वैसा अभूत में आया था ना लुंग लकार अभूत जब सिर्फ लुक हो गया टिप्पर में है या नहीं टिप को मार के भू को गुण क्यों नहीं किया आपने कौन सूत्र आया था निषेध करने भू सुवोस्तिंगी नहीं आया था सूत्र वहां क्या था टिप को निमित्त मान करके केवल भू की अनुसंज्ञा थी और उस भू को गुण प्राप्त हुआ कि विकर्ण प्रत्यय चला गया सिंचाया था लुक हो गया था अरे सिच निमित्त गुण प्राप्त नहीं था प्राप्त हुआ था उस समय टिप निमित्त गुण तो वहां इसको हम अनुसंज्ञा केवल कर रहे हैं टिप को मान केवल धातु की अनुसंज्ञा थी। तो तीनों प्रकार के प्रसंग आप देख चुके हैं वे समस्त को अतोदीर्घ यही दृष्टांत है अतोदीर्घ यही दृष्टांत है और शब्द निमित्त मान कर अभी देख ही रहे लोट लकार में ही में क्योंकि क्या हो गया सी को ई हो गया और ही क्या है अपित है तो इसको मान करके जो अनुसंज्ञा करूंगा धातु को गुण होगा गुण नहीं हो पाएगा क्योंकि सारधातु अपित सूत्र कहता है अपित सारधातु क्या हो जाएगा गिद्वत हो जाता है गिद्वत होने से किंगित सूत्र आकर गुण को निषेध कर देगा इसलिए इसको निमित्त मान करके हम सिद्ध धातु को अनुसंज्ञा करता हूं केवल तो सिद्ध को गुण नहीं होगा ऐसी स्थिति में हम सबको मानकर गुण कर दिया अति वो गुण हो गया सबको निमित्त मान के अंग संज्ञा किया अतएव गुण हो गया तो गुण होने से क्या स्थिति बनी सेध अ ही सिद्ध को ही हो रखा है सेध अ ही सेध ही अब इसको अंग करो अंग संज्ञा करूंगा इसको गुण के लिए नहीं अंग संज्ञा क्यों कर रहा हूं ही को लुक कर अतो यानी लुक कर दिया रूप बन गया सेध एक पक्ष में ही को तातंग हो गया सेधतात सेध सेधतात सेधताम तस्क हो गया तस्कुतम होता है थस्कुतम हो गया सेधतम और थ को आदेश हुआ सेधत मिप को आदेश होना प्राप्त हुआ अम मिप को तस्तान प्राप्त हुआ बाध्य मेरनी ही नी हो गया तो सेध नी आड़ोत्तम से पिच नहीं आठ आगम हो गया सेध आनी आव आम रहेगा वसमस में भी सकारों का नित्यम की तरह से लोप हो गया लोटो लंगवत के आधार पर क्या होगा वसमस के सकारों का नित्यम की तरह से लोप हो गया सेध आनी सेध आव सेध आम रेगा कसम दीर्घ सेधानी सेधाव सेधाम तो सेधतु सेधता सेधताम सेधंतु सेधा सेधता सेधतम सेधत सेधानी सेधाव सेधाम लंगलकार असेधत लंगलकार बना रहे हैं आप शुद्धगत्यां धातु से लंगलकार आया कौन सूत्र से अनद्यतने लंग से लंग लगा आ गया जब लंग लगा आ गया प्रथम पुरुष के शामिति और उसे पहले अट्टागम कर लो अट्टागम कर लो पहले कोई दिक्कत नहीं है लुंग लंग लिंग छोड़दात असिद्ध असिद्ध धातु है और लंग लगा लंग को तिप तिप कति असिद्ध धंति तिप का सार्व संज्ञा कर्तृ शब्द असिद्ध अति शब्द को भी सार्व संज्ञा तन्निमित्तक लोक पद गुण हो गया असिद्धति इत से लोप कर दो असेधत तस्कुताम आदेश असेधताम असेधताम झोंता असेध अंति अतगुण परूप असेधंती इत लोप असेधंत सर्व संज्ञा संत स्वरूप सकार लोप असेधन और सिप में सकार सर्ग हो जाएगा प्रत्येक सकार को असेध और थस को तम आदेश असेधतम थ हादेश अषेधत मिप को अमादेश अषेधम अमी पूर्व लगे इतने अंतर यहाँ अतो गुण नहीं अमी पूर्व पूर्व एकादश हो जाता है अषेधम। और वस वस में सकारों का लोक नित्यम की तरह से वह अमर आ गया और अतो दीर्घो नी अषेधाव अषेधाम अषेधत अषेधताम अषेधन अषेध अषेधतम अषेधत अषेधम अषेधाव अषेधाम निर्बल विधिलिंग आया शिवगत्याम धातु से विधिलिंग आ गया। कुछ धातुओं को हमें एक प्रत्येक लकार बनाते जाना पड़ेगा थोड़ा अभ्यास होने तक नए लोगों को, उसके बाद तो बस धातु आया रूप चलाना है कोई, जब नए सूत्र आएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो दिमाग नहीं लगाना है, रूप चलाना है, रूप चलाने के लिए भी दिमाग लगाना है। हाँ यानी दिमाग लगाना नहीं कर रूप उल्टा पुल्टा चलाते रहोगे, बनाने की विधि में समय नहीं लगाएगी कहने का तात्पर्य है, लेकिन रूप चलाने में दिमाग जरूर लगाना ढंग से चलाना। तो विधिलिंग आया शिद धातु से विधिलिंग, विधिलिंग कौन सूत्र लाता है विधि निमंत्रण लिंग आशीषी लिंग लोटो, ये दो है, इनमें से हम किस सूत्र से लाएंगे आशीषी लिंग लोटो को नहीं लाना कि मुझे आशीलिंग करो चलाएंगे नहीं हम अभी, इसलिए आशीषी लिंग लोटो से भी लिंग आ सकता है लेकिन आशीष अर्थ में आता है वो लिंग को हम नहीं लाएंगे, किंतु विधि निमंत्रण लिंग इस सूत्र की मात्र से हम लिंग लाएंगे तो उसको हम कहेंगे विधि लिंग कहा जाता है। सिद्ध धातु से विधि लिंग आया प्रथम पुरुष एक वचन वक्षा में टिप विधि सिद्धन ती सिद्धन ती उसकी के परते क्या हुआ अति को सार्व संज्ञा हुई अतिव कर्तृ शब्द शब्द हुआ सिद्ध अति और शब्द को भी असार्व संज्ञा कर लीजिए तन निमित्त अंग संज्ञा हो जाएगा सिद्ध में लघु पद गुण हो गया सेद अ ती सेध ती रखिए सेध ती इस अवस्था में क्या करोगे यासुट प्रसिपदेशु धातुं गिच्छ यासुट प्रसिपदेशु धातुं गिच्छ सूत्र से यासुट आगम हो गया सेध यास्ती बन गया। इस स्थिति में क्या प्राप्त हुआ लिंग सलोपो अनंत्यस्य सगर्ग लोप होना प्राप्त था। अब उसे बाधते हुए अतो ये यह अतो ये यह ई आदेश कर दिया सीध ई सीध ई लोपो व्योर बोली यकार का लोप कर दीजिए सीध ई ती सीध ई ती आदुष गुण से धेती ती का इकार इतस्य से लोप हो गया से धेत बन गया से धेत से धेताम से धेताम बन जाए क्योंकि तस को तस संतान तामस से ताम अश हो गया से धे ताम यहां भी अकार लोपो का क्योंकि ताम भी क्या है बला दिए लोपो व्यरवली और वह लिंगो झरझुस झरझुस आ जाएगा जिसे जी को जुस हो जुस को उस बचा से धे धकुस यहां एकार लोप हो नहीं सकता नहीं जो ये आदेश हुआ उसके एकार लोप नहीं होगा क्योंकि उस क्या है आजादी है वलादी नहीं है। अच्छा यह जाके ऊ में मिल गया यह जाके ऊ में मिला यानी कि वो जगह यह में यहां मिलता है क्या होता है यह जगह वो में मिलता है ना अजीनम व्यंजनम परेण संयोजन अभी भ्रांति कर लेते भले बोलते रहते फिर भी कहेंगे अच्छा हल में मिल गया अरे अच्छा हच में नहीं जाता हल अच के पास जाता है अजीन व्यंजनम परेण संयोजन इसलिए हल यकार उकार में पहुंचा और मिल गया सीधे युष सकार गुरु सर्ग होगा सीधे युहु सीधे युहु और सीधे है जैसे तिब्बती चला गया ई चला गया तो सिप में भी सी के ई तस्य लोप होगा स बच का रुत्र सर्ग हो जाएगा सीधे है सीधे तम थस को तमाल शिवा सीधे तम इन सब जगह स भी वला दी है तम भी वला दी है त भी वला दी है इसे तीनों ही जगह ई के यकार का लोप लोप से हो जाएगा सेधे है सीधे तम सेधे मिप को अम हुआ मिप को अम हो गया आजादी मिला अब यह कलोप नहीं होगा सेधेयम यकार मिल गया सेधेयम सेधे व यहाँ क्या होगा वम वसमस था वसमस के सकारों को नित्यम की तरह लोप कर देगा व म बचेगा और यकार का लोप होगा क्योंकि व और म दोनों ही वल में लोपो भी और बोली ईय से हुआ आदेश हुआ जो यह था वो लोप हो गया ई बचा आदि गुण हुआ सेधेव सेधेव आशिषी लिंग लोटौ सूत्र से आशिष अर्थ में लिंग लाएंगे तो क्या बना सिद्ध धन आलिंग ऐसे लिखना पड़ेगा आ लिंग आशिष तो क्या हुआ टिप होएगा प्रथम पुरुष एक वचन वक्षा में टिप आया सिद्धंती लिंगाशिषी सूचे वो टिप हो गया होगा आर धातु संज्ञा अतः कर्तृशब्द नहीं हो गया यहां कर्तृशब्द नहीं हुआ और कोई अन्य विकरण प्रत्यय भी विहित नहीं है सिद्धंती यासुट प्रसिद्ध शुद्धात्व गिच्च यासुट हो गया सिद्ध यास्ती सिद्ध यास्त हो गया आप किदाशिशी है ना ऐसे यासुप्रशुतान की यासुट गित भी है उसी से गुण निषेध हो गया पहले मैंने बता दिया था गुण निषेध करने के लिए या वृद्धि निषेध करने के लिए किदाशिष लगाने की कोई जरूरत नहीं है गित्वाते वही गुण निषेध हो गया इंगित सूत्र से और जो कित जो कर रहे हैं संप्रसारणार्थ प्रसंग साथ पहले आपको किदाशिष्य बता दिया था और सूत्र भी दिखा दिए थे लेकिन वास्तव में उनकी कोई जरूरत नहीं गिच के द्वारा गित के कारण से ही इंगित सूत्र लग जाएगा क्योंकि कित गित और गित प्रत्यय प्रत्यय गुण और वृद्धि को निषेध करता है वो अतः गित निमित्त तक ही गुण निषेध मान करके किदाशिष्य को कोई लगाने की कोई जरूरत नहीं है तो स्थिति क्या बना इसने सिद्ध यास्त बना तो स्थिति में स्को सुयोगाद्यो ग्रंथे च से सकार का लोप होगा सिद्ध्यात सिद्ध्यात सिद्ध्यास्ताम यहां पर लोप नहीं होगा संयोग आदि तो है लेकिन पदांत संयोग नहीं रहा सिद्ध्यास्ताम सिद्ध्यासु जेरजुस सिद्ध्यासु सिद्ध्या सिप के सकार सर्ग सिप का सी की ई जो था उसके तस् लोप कर दिया सकार सर्ग हो गया सिद्ध्या सिद्ध्यास्तम सिद्ध्यास्त सिद्ध्यासम अमिपूर्व नहीं अमिपूर्व की भी जरूरत नहीं यास्त हलंत है सजा गया में मिल जाएगा सिद्ध्यासम सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्म इन दोनों जो वस्मस के सकारों का लोप नित्यम गिदज हो जाएगा सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्म बन जाते हैं तो आशन करूपना सिद्ध्या सिद्ध्यास्ताम सिद्ध्यासु सिद्ध्या सिद्ध्यास्तम सिद्ध्यास्त सिद्ध्यासम सिद्ध्यासु सिद्ध्यास्म और अब आता है लुंग लकार लुंग सूत्र से लुंग लकार आ गया सिद्ध धातु से लुंग हुआ लंग लुंग लंग लिंग छोट दाता अट्टागम हो गया असिद्ध धन लुंग असिद्ध धन लुंग लुंग हो गया तिप प्रथम पुरुष नोक्षा में असिद्ध धन ती ती के कारण से शारद संज्ञा हुआ कर्त प्राप्त हुई बाघ छिलेरुंगी छिलुंगी छह सिच छिलुंगी छह सिच सुर से सिच हो गया असिद्ध स तिप तिप कति असिद्ध स ती इत श्रीलोपी कर दीजिए असिद्ध स त असिद्ध स त इसे सकार को अर्ध संज्ञा आर्धातुक शेष आर्धा आर्धातुक बला दे इट होगा असिद इस तिप कतकार है आप लोग उपदगुण आर्धातुक निमित्त मान करके अंग संज्ञा हुआ सिद्ध को सिच को निमित्त मान कर अर्ध संज्ञा हुआ जो वो सिद्ध धातु के लोग उपदगुण हो गया असेद इस अब तिप के तकार को कर दो अपृक्त संज्ञा अप्रत्य काल प्रत्यय तो कल जो सूत्र पढ़े थे अस्थि सिचो अप्रकृत्य ये सूत्र क्या करेगा उस अप्रकृत को ईट आगम कर देगा दीर्घकार आदि टकितों से तिप्य तकार के आगे में बैठ गया असेद इस और ईट बन गया असेद इस और ईट बन गया आप जो कल सूत्र पढ़े थे ईटा ईटी उस सूत्र से सिच के सकार लोप हो गया असेद ही और ईट बचा असेद ही और पर में ईट है इस स्थिति में क्या हो गया प्राप्त अकस्मत नहीं हो सकता क्यों जो सिच का लोप हुआ है वो पूर्वोत्तर सिद्धम के आधार पर असिद्ध है ईटे ईटे त्रिपादी का है और अकस्मत छठे अध्याय का है आते हैं त्रिपाद्यम सपा सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा के आधार पर असिद्ध होने के नाते कोई कार्य प्राप्त नहीं था। उस स्थिति में वार्तिक आप लाए सिजलोपो एकादेश सिद्धो वक्तव्य अच्छा तो सिद्ध होने के नाते आप अपना कसम दीर्घ लगा करके दीर्घ कर दिए रोबन असेधीत असेधीत असेधिष्टा असेधिशु कौन सूत्र है सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त सिज से पर में आए जी को जुस हो जाता है सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त सूत्र से सिज से पर में जी को जुस हो गया जुस को उस बचा इसलिए सकार को सकार चला गया उकार में और मिलकर रूप बन गया असेधिशु असेधी असेधिष्टम असेधिष्ट असेधिशम असेधिश्व असेधिष्म और अंतिम लकार लिंग लकार किस सूत्र से लिंग निमित्त लिंग क्रियाधिपत्तौ लिंग निमित्त लिंग क्रियाधिपत्तौ सूत्र से लिंग लकार आ गया लिंग लकार आया तो रूप क्या होएगा सिद्धांत ड्रिंग ड्रिंग के पड़ते लुंग सप्तागम हो गया असिद्धं ड्रिंग ड्रिंग हो गया प्रथम पुरुष की निर्वक्षा में तिप असिद्धंती उपस्थित क्या सार्ध संज्ञा सार्ध संज्ञा तिंशित सार्धगम से प्राप्त कर दी शब उसको बाधते हुए सतासी ड्री लुटो स्य हो गया असिद्ध स्य ती असिद्ध स्य ती स्थिति में सिय की आर्ध संज्ञा आर्धातुक शेष आर्धातुक सेठ वरादे है आदिन तो टे तो सात असिठ हुआ तो असिध इसिय धंती अब पहले लघुपद गुण इसिय के योग में गुण होता क्योंकि आदिश प्रति त्रैपादिक कार्य अंत में कर सकते कोई चिंता नहीं उसमें तनिमित तो कोई और कार्य होना भी नहीं है उसके बाद यदि उससे मूर्धन शकार पर कोई और कार्य करना होता तो पहले उसको नहीं हमेशा कोशिश करना चाहिए त्रैपादिक कार्यों को अंत में हम करें तो इस हिसाब से क्या हो इसलिए असिद इस्या था और ती है उस स्थिति में सिद्ध के इकार को गुण करिए उगंत लघु पद असेध इस्या ती इतो असेधिष्यत पूरा लिख दो असेधिष्यत अब आदेश प्रत्यय हो दंत सकार मूर्धन करेंगे असेधिष्यत हो गया असेधिष्यत असेधिष्यताम असेधिष्यन में क्या है जोनता लग गया पूर्वत अतो गुण पूर्व हो गया है ना सिया के आकार अंति के आकार मिला दिए तो असेधिष्यंती बना इत लोप असेधिष्यंत और संयोगांश लोप न तक संयोग है तकार लोप हो गया असेधिष्यन असेधिष्यत असेधिष्यताम असेधिष्यन असेधिष्य असेधिष्यतम असेधिष्यत असेधिष्यम असेधिष्याव असेधिष्याम असेधिष्यम में अमित पूर्व असेधिष्याव और असेधिष्याम में वस्मस के सकारों को नितिंगिता से और अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ हो जाएगा तो रूप बन जाते हैं आप पूरे लकारों का रूप चला शेदगत्यान धातु का सेदती सेदता सेदंती सेदसी सेदता सेदथ सेधामी सेधाव सेधाम सिषेध सिषिधतु सिषिधु सिषेधिथ सिषिधतु सिषिध सिषेध सिषिधिव सिषिधिम सेधिता सेधितारो सेधितारः सेधितासि सेधितास्थ सेधितास्थ सेधितास्मि सेधितास्वः सेधितास्मः सेधिष्यति सेधिषतः सेधिष्यन्ति सेधिष्यसि सेधिषतः सेधिषतः सेधिष्यामि सेधिष्यावः सेधिष्यामः सेधतो सेधताम सेधन्तो सेध सेधतात सेधतम सेधत सेधानि सेधाव सेधाम असेध असेधताम असेधन असेध असेधतम असेधत असेधम असेधाव असेधाम सेधेत सेधेताम सेधेयुः सेधेः सेधतम सेधेत सेधेयम् सेधेव सेधेम सेधेत सिद्ध्या सिद्ध्यास्ताम सिद्ध्यासु सिद्ध्या सिद्ध्यास्तम सिद्ध्यास्त सिद्ध्यासम सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्म असेधी असेधिष्ठाम असेधिशुः असेधी असेधिष्ठम असेधिष्ठ असेधिशम असेधिश्व असेधिश्म असेधिष्यत असेधिषताम असेधिष्यन् असेधिष्यः असेधिषतम असेधिषत असदृशम असदृशाव असदृश्याम एवं चिति संज्ञाने। इसी प्रकार चित्त धातु है जिसे चैतन्यम बनता है, चित्तम बनता है, चित्त भी बनता है, सब इसी धातु से बनता है। इसका अर्थ क्या? सम्यक ज्ञान संज्ञाने, सम्यक प्रकार से ज्ञान जब संपन्न हो जाए व्यक्ति क्या होता है? वो चित्त हो जाता है, चित्तवान पुरुष है वो, नहीं तो अचित्तवत रहता है, अचित्तवत सब रह रहे हैं ना। इसका भी रूप चलाइए, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, इतना ही है। अमूर्धन निषेधर कहीं होना नहीं है ना, धातु आदेश सदा लगाओगे, सहे नहीं धातु क्या दी में, चित्त धातु अच्छा, इसलिए कार्य करना है, लगाइए। चेतती चेततः चेतन्ति, चेतसी चेततः चेतथ, चेतामि चेतावः चेतामः, चिचेत चिचिततुः चिचितुः, चिचेतिथ चिचिततुः चिचित, चिचेत चिचितिव चिचितिम, चेतिता चेतितारौ चेतितारः, चेतितासि चेतितास्तः चेतितार्थः, चेतितास्मि चेतितास्वः चेतितास्मः, चेतिष्यति चेतिषतः चेतिष्यन्ति, चेतिष्यसि चेतिषतः चेतिषतः, चेतिष्यामि चेतिष्यावः चेतिष्यामः, चेततु चेतता चेततां चेतन्तो, चेत चेतता चेततं चेततो, चेतानि चेताव चेताम, अचेतत अचेततां अचेतन्, अचेतः अचेततम अचेतत, अचेतम चेताव चेताम, चेते चेतताम चेतयोः, चेते चेततम चेतत, चेतयम चेतेव चेतेव, चित्त्या चित्त्यास्तां चित्त्यासुः, चित्त्याः चित्त्यास्तं चित्त्यास, चित्त्यासं चित्त्यास्व चित्त्यासुः, चेतीत अचेतीत अचेतिष्ठां अचेतिषुः, अचेतीः अचेतिष्ठं अचेतिष्ठ, अचेतिषम अचेतिष्व अचेतिष्म, अचेतिष्यत अचेतिषताम अचेतिष्यन्, अचेतिषः अचेतिषतम अचेतिषत, अचेतिष्यम अचेतिष्याव अचेतिष्याम।